104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6. T'acompanya Ràdio Cornellà. Xa comenzamos a segunda oriña de radio en galego. No 104.6 de FM seguimos aquí en Sempre en Galicia. Despois de falar de unha conversa longa, sí, desde logo, e extraordinaria, moi extraordinaria e moi interesante. Moi ilustradora con respecto a esas tres reivindicacións importantísimas que temos en, bueno, que os galegos teñen que conseguir, ou polo menos acabar de conseguir, concretamente relacionadas coa Baixa Limia. Bueno, que quero te dicir unha cousa. Manuel Manquiña recibirá o premio de honra do Festival de Cans. Sabes que o Festival de Cans é o remedo de Perdona, vamos, falaremos despois disto. Primeiro, damos llave en vida ao noso contertulio. Xo que hai unhas semaniñas que non podemos falar con él. Ah, boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por estar aí. Ao pé do cañón. Aquí estamos, e efectivamente, a semana pasada creo que houve un problema coa cobertura e non estaba... Sí. No momento axeitado. No, alguna cousa. No, aparte de iso que nós tivemos algo de culpa porque resulta que mira, se celebrabas aquí o día da Internacional da Dona, non? E entonces as mulleres de Rosalía tiñan previsto facer unha conferencia con Joaquín Daniel e entón, bueno, pois convidáronos, queríamos estar nese evento e entonces adiantamos un poquinho todos os acontecimentos e Marc chamoute antes de tempo e bueno, lógicamente non podemos conectar contigo. Algo de culpa, disculpámonos, xa sabes ti que non é por mala intención ni moito menos, pero sabemos que sempre estás ti ao noso carón agradecemos-te moitísimo. Pois aquí estamos polas Rías Baixas, pero bueno, inda que outro día creo que foi a semana pasada que saía na prensa nun suplemento de educación que fixeran como unha especie de concurso para ver que neno oía por primeira vez o cuco. Parece ser que houve un neno, non me lembro ahora en que sitio foi, que xa escuitou o cuco, pero o certo é que a primavera non se ve por ningún lado. Temos o sol, non se ve, as temperaturas son baixas. Eso sí, hai algún frutal que xa se ve en flor. Uh-huh. Pero, bueno, a verdade é que preséntase unha Semana Santa bastante... chuviosa. Sí, para os hotéis, para a hostelería, non? Que parece que non vai ser moita xente. Claro, o tempo, pois, desanima un pouco a vir cara aquí, non? Bueno, para aí chegará a primavera como é debido, pero... porque resulta que os ventos eses do Pacífico, como se chaman esas oliñas tan interesantísimas que acompañan o tempo bon de en Galicia sempre ven. Ou como din aquí os mariñeiros, o airexiño da Maraxola, que é ese airexiño que a última hora da tarde pois axuda a chegar a barca a porto, non? Mm. O menos antes que había que vir vogando, ora. Exactamente. Sí, está ben. Ben, pois hoxe sai unha noticia na prensa que sabedes dos problemas que houve, que hai na Real Academia Galega, entón que hai xa unha candidatura que é de Manuel González, un filólogo que precisamente a semana pasada foi nomeado fillo predilecto de Mazaricos, non? Mm. Pois presenta a súa candidatura, aínda que, bueno, ten que dicir aínda os nomes dos outros 4 académicos que presentarán con ela a candidatura. Para dirección, non? Sí, porque é irrevocable xa ao final o asunto de Méndez Ferrín. Sí, bueno, ahora vou falar un pouco deso. Dime. Esta candidatura, penso que, bueno, ele é membro do Instituto da Lingua Galega, tamén do Centro Ramón Piñeiro. Bueno, ahora mesmo, non sei se estades escuitando, pero está caendo unha tormenta aquí de tronos bastante sí, forte, sentín, ¿no? Como, sí, sí. Respetable, non? Sí. Bueno, pois, que non sea, que sea benvinda, porque a veces a auga tamén pode ser un motivo de preocupación, sí, pero bueno. É que está caendo con... con gana. Con chispas, ademais. Vaya, jolín. Bueno, que non veña con mal. Bueno, pois decía que que este Manuel González, pois que anunciou a súa candidatura, non? Dixo pois que en primeiro lugar que ia fomentar un diálogo coas outras institucións culturais de Galicia, especialmente con aquelas que tratan temas relacionados coa lingua, non? Mm. Bueno, o que decíamos de Ferrín, pois efectivamente presentou a súa dimisión e dixo que a Academia pois que estaba en perigo, que había forzas que atentaban contra ela, sí, tanto sí. Forzas internas como externas, e que se pretendía desvirtuar a súa razón de ser, que é a defensa do idioma de forma intransixente, non? Entón, cales son pois eses problemas que citaba Ferrín? Pois por un lado, temía a perda da independencia da Real Academia Galega. pensase que hai intención de crear unha institución única, como pasa aí co Instituto de Estudios Catalán, sí. O sea, que sería integrar a Real Academia Galega co Consello da Cultura Galega e co Instituto da Lingua e co Centro Ramón Piñeiro. Entón isto pois levaría a Academia a perder o seu carácter independente, ¿no? Claro. Exactamente. Isto fora xa un pouco o que declarara a Xeitos, o secretario José Luis, José Luis, da Academia, xa hai tempo, non? Sí. Que falaba de intentos de colonizar a Academia por parte do Instituto da Lingua e por parte do Consello da Cultura, non? Logo, houve tamén, parece ser, certa discrepancia. Sabedes que o pasado 4 de marzo, pois a Real Academia fixo un recurso de casación ante o Tribunal Supremo, no que pedía a anulación total do decreto do plurilingüismo, non? Exactamente, sí. Bueno, pois parece ser que había algúns académicos que eran máis partidarios de chegar a un acordo coa Xunta, non? A Xunta, sí. Pero bueno, ao final tamén o orixen da crise pois está tamén nos eternos problemas de financiamento, non? Exactamente, claro. Que bueno, Ferrín pois estaba negociando con Feijó pois unha solución definitiva, non, para que fora dotada a Academia cuns medios para poder manter o seu funcionamento, non? Entón, bueno, pois o certo é que a Real Academia Galega xa dende que naceu no ano 1906, que fora neste ano cando na Habana o litógrafo José Fontenla Leal pois creara unha comisión que era encargada de fundar a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega, na que Curros pois era presidente, non? Claro. Pois isto foi no 1906. Eu teño aquí unha carta de 1915 de Juan Vicente Martínez Quelle, que publicou na revista Labor Gallega na Habana un 10 de setembro, como decía, de 1915. Publicou un artigo que se titulaba Por nuestra personalidad, en o que comeza facendo referencia a unha revista catalana que tamén se publicaba ali na Habana, que era La Nova Cataluña. Dicía a revista catalana, decía: si voleu que els ciutadans del demà siguin dignes de la Catalunya que anhelan, coopereu al sosteniment d'escoles catalanes, inscrivint-vos com a socis de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. ¿No? Claro, claro. Claro. Entón, el decía, bueno, este Martínez Quelle naceu no Ferrol, chegou a Cuba no 1908 como mariñeiro da corbeta da Armada Española chamada Nautilus, e ali desertou, non? Entón, na Habana, pois, comezou a traballar como periodista, foi, por exemplo, redactor da revista Iriños da Miña Terra, participou nas tertulias no Café Puerta del Sol da Habana, e ali estaban, por exemplo, Antón Villar Ponte, Cabanillas, o pintor Virgilio Blanco, Julio Sigüenza, ou Blanco Torres, ou mesmo os músicos José Castro Chaneo, Ricardo Fortes e tal. En 1914 pois comezou a publicar Labor Gallega, que dirixía xa Martínez Quelle. Entón, nesta revista publicou este artigo que vou ler, no, que, como decía, o que fai referencia a esa revista catalana, e di: en una de las páginas de la culta y patriótica revista hermana La Nova Cataluña tropiezan nuestros ojos con esta hermosa excitación, y ella, así, escrita en el bello lenguaje de Verdaguer, de Rusiñol y de Frederic Soler, quisiéramos que se grabase en la mente de todos nuestros queridos conterráneos y, sirviéndoles de ejemplo y de estímulo, prestasen una mayor atención y una protección mayor también a nuestra Real Academia Gallega, que gracias a los esfuerzos de un pequeño núcleo de patriotas sostiénese y hace labor fecunda y grande, mas no la que debiera efectuar si estas cosas espirituales, tan íntimamente ligadas con las de otro orden más prosaico de la vida, no fuesen miradas con la indiferencia con que lo son, aun por parte de aquellos que, por razón de su mayor cultura y aficiones, eran los llamados a prestarle el calor y contribuir a la vida próspera de la que hoy carece. ¿Qué hace la Academia Gallega? Preguntan. ¿Qué hacen los académicos? Mirad ese boletín orgullo de las instituciones docentes españolas. Repasad los 8 volúmenes que van publicados y ved la hermosa obra, ved la suma de documentos desentrañados para fijar nuestra gran personalidad gallega. Ved todo lo recogido, antes disperso, de nuestro inmenso folclore regional. Ved esa magna labor de la recopilación de voces para gran diccionario gallego-castellano. Inquirid ahora cómo se ha efectuado ese gran milagro, qué de esfuerzos titánicos, qué de equilibrios económicos, qué de sinsabores y de agonías por parte de las directivas todas que se han venido sucediendo desde la fundación en La Habana de la Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega, los sinsabores y las penurias pasadas por la dirección de la Academia en Galicia. Y después de que peséis, de que quilatéis todos estos valores, todas estas energías puestas a contribución y a prueba, teniendo como único premio la satisfacción patriótica sentida por estas bellas almas que solo laten por el amor de la tierra madre, porque no se pierda jamás nuestra personalidad y nuestra noble ejecutoria, reconoced pasados errares, ayudad tan hermosa y sana labor y grabad en vuestra mente esas bellas y patrióticas palabras que de lema sirven a estas notas trazadas al correr de la pluma. Si queréis que los ciudadanos de mañana sean dignos de la Galicia que anheláis, cooperad al sostenimiento de las escuelas gallegas, inscribiéndoos como socios de la Asociación Protectora de la Real Academia Gallega, ¿no? Caray, pues xa daquela pedían axuda para que o noso idioma tivera presencia real, ¿no? Efectivamente, era no, pois no 1915, non? Cara, sí, xa pois a academia pois había reivindicación, naceu con problemas no 2013, pois continúa con sí, problemas, non? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero tamén é de admirar, ou polo menos de ter moi en conta o feito de que un filólogo como Manuel González teña ganas de adquirir o compromiso e a responsabilidade de levar adiante os fins da propia academia, non? Pois sí, e a ver si consigue pois isto, poder unir todas as inquedanzas con respecto ao noso idioma, non? Que bueno, pois pues, quedou últimamente pois pues, pasou por momentos de división e tal. Bueno,